Μαλάρα μου, εγώ με πάλι. Τι θες, μωρέ. Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας. Εσύ, που νόμιζε ο Κούλης ότι κλείνει ραντεβού, λέει για κακοποίηση. Στο ΑΤΑΦΟ μόνο κλείνει ραντεβού και λες θέλω να έρθω να με κακοποιήσετε. Μέχρι τα δύο περιστατικά. Τα πιο πολλά είναι συνήθως έρχονται με ραντεβού ή μπορεί να έρθουν να έρθει κάποιο, α πούμε, κάποια γυναίκα στην κυριολεξία υπό πίεση εκείνη τη στιγμή να σα δει. Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό μπερδεύτηκε ο άνθρωπο. Μην νομίζετε ότι έκλεινε ραντεβού η κοπέλα για να πει για την κακοποίηση τη. Κλείνει ραντεβού για να την κακοποιήσουν εκεί. Α, ναι, βγάζει λογική τώρα. Αλλά εσεί είστε κακοπροαίρετοι. Ο φίλος ο Σιριζέος έχει επιλεκτική μνήμη, ξεχνάει το Περτανείο και αν ψηφίζει τον Τζίπρα επειδή τρώει από τον Τζίπρα είναι λαμόγιο. Αν τον ψηφίζει πιστεύοντας αυτό που ακούει μπορεί ενδεχομένως να είναι ηλίθιος. Η δεύτερη περίπτωση είναι καλύτερη. Για τον Άδωνη τώρα, αφού ρε Άδωνη δεν πιστεύει στο κράτος και πιστεύει ότι όλα πρέπει να γίνουν ιδιωτικά, δεν σε έχει ανάγκη από το κράτος. Μην βάζει υποψηφιότητα γιατί ζεις από το κράτος. Τι είμαστε κομμουνιστές, είμαστε κάτι ιδιωτική ασφάλιση, είμαστε πιο ηλίθιοι είμαστε. Με σχόλια που το λέω, αλλά με παρουσιάζει λες με κανένα σοβιετικό α πούμε κούλεπνα. Εγώ αν μπορούσα να έχω μόνο ιδιωτική ασφάλεια, μόνο 10. Την προτιμώ από 100 φορές. Και το δίκαιο των πληθυσμών είναι στο αγγλικό δίκαιο. Να το θυμούνται αυτό οι Σιριζέοι και οι Δημοκράτες. Ναι, αποστολιστή. Εγώ είμαι, ναι. Α, με εσύ, αγόρι μου. Λοιπόν, τώρα που σε πέτυχα και είμαι στο σπίτι, θα έρθω, θα την κάνουμε σωστή. Όπα. Σε ποιον, α. Καλά, εντάξει. Όχι ότι τα πήγε άσχημα και με το ρεύμα. Σου είχα πει να πάρει ένα συνάδελφο, αλλά πέσαμε στην περίπτωση. Καλά το πήγε γιατί ήταν εταιρικό το τηλέφωνο. Δεν το συζητώ. Ναι. Εσύ και πήρε στο τμήμα το ανάλογο. Το συμβέσανε, δεν ξέρω τι έκανε. Ναι. Επικειμένο ήταν. Λοιπόν, τώρα άκουσε. Έχει έρθει ένα καινούριο συνάδελφο στη δουλειά νεαρό. Κάνει την πρακτική του και τον κρατήσανε. Ένα που έχει φαγωθεί. Είναι για θέση πάρκινγκ, κλειστή. Θέλει ο Ποντικαράς και θέση πάρκινγκ. Α, εσύ χτύπη το τσουτσέκι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλει αφέντη Μοχαμέτη μου να είναι στεγασμένο να μην το βλέπει ο ήλιος στο αυτοκίνητό του. Και προσπαθεί, βρίσκει παντίους τρόπους να τρυπώνει δεξιά-αριστερά. Εν τω μεταξύ στην εταιρεία έχουν βάλει τις θέσεις, ξέρεις, και καλά ιεραρχικά. Ας πούμε, πιο παλιοί, οι προϊστάμενοι, οι πιφτό, με τα αίτια αυτά. Ναι, τα ξέρω αυτά, τα ξέρω. Και το έχω κάνει ένα. Ή αυτό θα του παίξει με το πάρκινγκ, ότι έχει γίνει ένα αίτημα αυτά, πώς το θέλετε, δεν ξέρω εγώ τι. Ή το παιδί θέλει να βγάλει και καλά, είναι ωραίος εμφανίσιμος και αυτά. Εντάξει, εύκολα για σένα, εύκολα και να βγάζεις λεφτά. Μπορείς να βρεις μια κυρία, του λέω, αυτά να συνοδεύεις. Αυτά να βγάζεις λεφτά. Μα του την έχεις κάνει τη φάσα ήδη, παιδί μου, εσύ τώρα εμένα μου λες. Πολλά, αλλά λέω ρε παιδί μου, θα του έρθει λίγο απ' έξω. Καλά περνάτε σε αυτό το γραφείο, δουλίτσα γίνεται καθόλου, μετά φταίει τα αφεντικό. Δουλίτσα και τα ξεναδείς, δουλίτσα η δουλίτσα που κάνω εγώ η συγκεκριμένη γίνεται γιατί μου επιτρέπει αυτό το σκηνικό όλο που σου λέω. Τέλος πάντων, είμαστε φαν χρόνια. Δουλεύετε, δεν πιστεύω να δουλεύετε στην ελληνοφρένεια. Σχεδόν. Μάλιστα, κατάλαβα. Κατάλαβες. Θα σου δώσω τηλέφωνο τώρα. Βάλτο να πάρει τηλέφωνο σε μένα. Βάλτο να πάρει τηλέφωνο. Πες του κάτι. Είναι για τη θέση πάρκινγκ. Πες του για το πάρκινγκ θα πάρετε εκεί. Α, το 210. Ναι, ναι, την ώρα τη εκπομπή όμω, ε. Ωραία, εντάξει, έγινε με αποστολή μου. Να σου πω που είπαμε ότι παίζει τώρα γιατί έχω χάσει κάτι επεισόδια. Α, καλά. Πολύ φανατική είσαι. Στο κεφάλι μου, ε. Πολύ φανατική. Πολύ φανατική είσαι. Είμαι με αυτόν είσαι υποφελαγόμενη, έλα. Σε αυτόν. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Ναι, βρε, ακούω δίπλα. Το άλλο τηλέφωνο ξέρω. Ενώ η παράσταση. Α, η παράσταση. Η παράσταση, μια και ρώτησε, στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή, αυτή την Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, τελευταία παράσταση τη χρονιά. Δεν προλαβαίνω και δεν προλαβαίνω. Προλαβαίνει. 9 η ώρα, είναι νωρί, έλα. Έρχομαι, θα έρθω. Έλα, έχω έρθει ήδη με το γιο μου, άντε. Να ξανάρθει. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ο Τζεντάι είμαι. Έλα, Τζεντάι. Να σου πω, ρε φίλε, εσύ τι ονειρεύεσαι, να σε διορίσουμε κομισάριο και να σηκωθεί η σημαία με το σφυροδρέπανο και να ζήσουμε την επανάσταση όλοι μαζί. Κομισάριο, κόμισα, δεν γίνεται. Πληρώνει. Μπερδεύτηκα, κομισάριο, ναι, βέβαια. Οποια πρεσβεία τα παίρνει. Απ' τη Ρώσκη, χωράει ερώτημα. Γιατί δεν λες τον κόσμο τι θα γίνει να πέσουμε τσουτάκι. Τι θα γίνει να πέσουμε τσουτάκι. Οι τράπεζες θα κλείσουν, θα γυρίσουμε στη Δραχμή, τα μεγάλα έργα θα σταματήσουν, οι μετανάστε θα μπουν στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο θα μα πάρει τα νησιά. Α, οπότε υπάρχουν και θετικά. Θετικά, ρε μαλάκα, δεν τρέπει λίγο του Α, συγγνώμη. Είδε τα λεφτά τη πρεσβεία, δεν με αφήνω να σκεφτώ όρημα. Εγώ έχω κάνει ήδη καταγγελία για σένα στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Α, ωραίο. Να περιμένει κόψιμο τη εκπομπή σου, να πα στον ΑΕΔ, να περιμένει. Θα πάρω happy modium κάτι για το κόψιμο. Ναι. Ναι, καλή εβδομάδα, καλημέρα σα. Ποιο είναι? Είμαι ο Μαρκόνη και θέλω να πω. Νόμιζα ότι είσαι ο Πορφύριος Βυσδέκης. Ναι, για πες. Ναι, ναι, έχει τα καλύτερα αρχεία, διότι τα συνέτρεξε ο επιστήμον Σαντορίνη Παύλο και είναι και τα αρχαιότερα, γιατί τα έκανε το 1946. Ναι, τον Παύλο. Είναι ελληνική πρωτιά αυτό, να το πω. Τι θα ήταν, παιδί μου, ελληνική δευτεριά, πρωτιά θα ήταν. Ναι, γιατί όχι, ο Άλαν Χάνεκεν πρώτα-πρώτα ήταν υπό τη πολεμική αεροπορία και τα. Ωραίο σκηνοθέτη. Α, εγώ είμαι φανατικό του Χάνεκε. Α, να το λέμε. Ναι, ενώ. Το είπαμε όμω. Από την αρχή ο Σαντορίνη έλεγε ότι είναι εξωγή. Άμα τα έχει πει ο Σαντορίνη και δεν ακούμε, δεν μα θέλει κανένα άλλο. Ο Σαντορίνη τα έλεγε. Και ο Δεμέστιχα που ήταν. Και ο Δεμέστιχα τα έλεγε. Δεν μπορεί να τα λέγαν όλοι όμω. Υπάρχει τώρα ένα θέμα, τώρα αμφισβήτηση. Όχι, τα αρχεία τα έχει ο στρατό. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Γιατί υπάρχει ολόκληρο βιβλίο. Ξέρετε τι κίνδυνο είναι το σώμα σου, καθυλώνεται. Και όταν δεν τον βλέπει τον επτάμενο δίσκο. Εγώ και όταν εξαφανίστηκε, η καρδιά μου πήγαινε 70 στα 10 λεπτά. Χείριζα 3 μόρφ αντί για 23. Δεν τον έβλεπα. Μυστήρια τον πράγματα. Μαρκόνι, όταν... μυστήρια πράγματα. Ότι έτρωγα 100 G, α πούμε. Έτρωγε 100 G. Το έχουν πει ήδη το λόγο, παιδί μου. Δεν τρώμε 100 G. Βαρύτητα, όχι. Αν και υποψιάζομαι με αυτά που ακούω ότι εσύ νύφαρε 100 G. Δεν έτρωγε. Λοιπόν, για τώρα. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ποιος είναι? Από Λάρισα σε τηλεφωνώ, Μανώλης είμαι. Τέλος πάντων. Ναι, γεια σου, Μανώλη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μωρέ, να εδώ, που να στα λέω. Αποστόλη μου, δεν νιώθει ο κόσμος μας. Δεν νιώθει. Είναι άνιωθη, παιδί μου. Είναι άνιωθη. Ναι, έχουμε κλειστεί όλοι σε ένα μικρό κόσμο και μας ενδιαφέρει μόνο το εγώ μας, πώς θα τη βγάλουμε. Αυτό φταίει. Καιρό τώρα. Καιρό τώρα, πάρα πολύ καιρό. Αυτό μας νοιάζει, πώς θα τη βγάλουμε. Λέμε άντε να την παλέψουμε. Συνηθίζει, μου λέει μια κυρία τη προάλλη, συνηθίζει ο κόσμος. Αυτό είναι το κακό, τι συνηθίζει. Συνηθίζει και δεν του παίρνει με τις πέτρες, με τα βαλούκια να τους πάρουμε να τους διώξουμε. Και αυτός είναι και ο στόχος τους, να σε κάνουν να συνηθίζεις. Τη βλακεία, αυτό. Την ασχήμια, την αηδία, τη σαπίλα, αυτό. Έχω να δω τηλεόραση 5 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Στο χέρι σου είναι βέβαια, αν όντως θα συνηθίσεις. Πηγαίνω καμιά φορά, περνάω από το σπίτι τη μάνα μου και βλέπω τα κανάλια που βάζει και λέω κλείστη, τι θες, πέταξε την. Έτσι λες, κλείστη ρε μάνα, κλείστη, φτάνει ως εδώ, το πες. Το έχω πει, αλλά δεν καταλαβαίνει. Όχι, δεν καταλαβαίνει. Το θέμα δεν είναι να καταλάβουν αυτοί. Το θέμα είναι να καταλάβουν οι νεότεροι. Και σαν νεότερος Αποστόλη, βλέπω κι εγώ ότι έχω μπει κι εγώ στη λούμπα. Αυτό είναι το κακό. Να σε παραδεχτώ δηλαδή και το δικό μου κομμάτι. Ότι αφού εδώ γύρω μου δεν γίνεται τίποτα, τι να κάνω. Μα αν όλοι σκύψουν το κεφάλι, λέω, βρες μια δουλίτσα και ζήσει τη ζωούλα, γιατί αυτό έχω μια ζωούλα. Αυτή είναι η λύση που σκέφτηκες να γίνεις κρυπαντελής. Άστο, αγάπη μου, δεν χρειάζεται. Κρυπαντελής, γάμισέτα αυτό που συχαίνω. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Άστο. Αυτό. Αχ, κάποια μέρα πότε θα με πάρει εμένα η τρέλα η δικιά μου, να βρω κανένα όπλο και να πάω να γάζω στο κανέναν και ας μην κλείσουν και μέσα ρε φίλε, δεν έχω να χάσω τίποτα. Α, πολύ ευχάριστο αυτό, μάλιστα. Δεν έχω να χάσω και τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, κάποια στιγμή δεν θα κάτσει τρέλα. Η τρέλα η δικιά μου δεν έχει όρια. Άμα το πάρω σβάρνα, θα το πάρω φίλε. Και μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι από πίσω. Ναι. Ναι, το βίπερ αυτό χωρίς ίχνη να το πάρουν όλοι είναι περιπτώσεις που δεν πρόλαβαν να σώσουν. Άσε μας ρε Μαρκόνι τώρα, άσε μας σε παρακαλώ πολύ, έλα τώρα. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Να σου πω κάτι. Η πρώτη φορά είναι η καλύτερη ή η δεύτερη? Θα φανεί. Τι θα φανεί? Πρώτη φορά, ρε παιδί μου, που πας να κάνεις έρωτα, ας πούμε, να το κάνεις πρώτη φορά. Ναι. Η πρώτη φορά που έχεις πάρει μηχανάκι, τα πρώτα πράγματα που κάνεις στη ζωή σου είναι καλύτερα ή τα δεύτερα? Τα δεύτερα. Τα δεύτερα γιατί? Γιατί στα δεύτερα ξέρεις, έχεις την εμπειρία πια. Α, έχεις την εμπειρία πια. Στο πρώτο έχεις το άγχος, στο δεύτερο ευχαριστιέσαι. Τι κατάσταση είναι αυτή, Αποστολή, να τρελαθούμε, ρε μαλάκα. Τρελαθούμε. Αποστολή. Γαμιέται να πούμε, ο Μητσοτάκη. Γαμιούνται όλοι. Και γαμιούνται και αυτοί που τον ψηφίζουν όλα τα χρόνια. Κάτι έχω παρατηρήσει. Όλοι αυτοί. Χαίρετε, Αποστολή. Αν δεν γαμιούνται, δεν γαμιούνται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Παρακολουθούσα σήμερα έναν από αυτούς που βγάζουν τις δημοσκοπήσεις, νομίζω Μαύρος λεγότανε, κάπως έτσι, και κατάλαβα γιατί ψήφιζα Πασόκ και γιατί τώρα ψηφίζω Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Ξέρεις τι είπε? Αυτοί που ψηφίζουν Πασόκ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κυβερνήσουν. Θέλουν να κυβερνήσουν. Δεν είναι ικανοποιημένοι στο να κάθονται στο απ' έξω. Είπε ο άνθρωπος Μαύρος, νομίζω λέγεται, ήταν στο κόκκινο σήμερα. Θέλουν να κυβερνήσουν. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Καταλάβαμε. Πάρος δεν θέλω να σε ταράξω επειδή μαντεύω την την επόμενη επιλογή σου. Θα το πω, αλλά πάρ το ήπια. Ναι. Και ο Βελόπουλος θέλει να κυβερνήσει. Το λέει συνέχεια. Έχω ένα όνειρο. Ποιο είναι το όνειρο μου? Να κυβερνήσω είναι το όνειρο μου. Η ελληνική λύση να κυβερνήσει, όχι εγώ. Ρε μαλάκα, ο Βελόπουλος με 5% πώς θα κυβερνήσει? Γιατί? Και ο ΣΥΡΙΖΑ 4% είχε. Ρε μαλάκα, ρε μαλάκα. Οπα, τι έγινε? Αδιέξοδο. Μπερδεύεις την πούτσα με το λάστιχο. Άλλο η πούτσα, άλλο το λάστιχο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κατάλαβες? Περίμενε. Γιατί ποιος το έχει κάνει λάστιχο, ξέρω. Πούτσα εννοείς τον Βελόπουλο? Ρε παπάρα, το Πασόκ κυβέρνησε, κυβέρνησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, κυβέρνησε. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Πάρ το χαμπάρι. Εσείς καλά κάνετε. Εμείς τι φταίμε που θέλετε να κυβερνήσετε έτσι πως κυβερνάτε? Εμείς τι φταίμε, εσείς θέλετε. Λοιπόν, ρε παπάρα, εγώ 22 χρονών ήμουν αφεντικό. 22 χρονών, δεν είναι τίποτα. Ναι, αλλά είστε 50 χρονών, 60 μαλάκας. 58 είμαι, 58. Καλά, λοιπόν, έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ακούω εδώ και μια εβδομάδα ότι το κράτος δεν μπορεί να έχει δομές, ας πούμε, σαν την Κυκωτό. Εγώ απορώ. Αυτοί οι έχοντες είναι μόνο φυλές πλακμή. Στους άλλους το κράτος δεν είναι. Δηλαδή, με τα τόσα εκατομμύρια δεν θα μπορούσε το κράτος να στηρίξει μια τέτοια δομή και να έχει παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, να τους πληρώνει κανονικά γιατρούς. Δεν είναι μια απορία αυτό? Είναι μια απορία. Και το ότι οι ΜΚΟ επίσης δεν έγιναν και θα έλεγα επιδοτήθηκαν για τη μάσα των ημετέρων. Και μην ξεχνάμε τώρα το Ζαχόπουλο. Θυμάσαι που ήταν όλη η οικογένεια, όλο το σόι μέσα στη ΜΚΟ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή η λογική της ΜΚΟ είναι η λογική του κράτους μας, που βολεύει κάποιους. Και μέσα σε αυτά συμβαίνουν βέβαια και όλα αυτά εδώ πέρα. Θέλω να σου πω και για την φίλη μας τη ΣΥΡΙΖΑ, ότι βέβαια να μην παίρνει, να παίρνει. Αλλά να έχει κάποια επιχειρηματολογία. Έλεγα, δηλαδή, είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είναι τι επιχειρηματολογία να έχει? Δεν χρειάζεται. Κοίταξε, απλά θέλω να σου πω ότι μόνο με το εφάκι δεν κάνει τίποτα. Θέλω να κουνούμα, λέ. Τι θες? Εσένα, αγόρι μου, είσαι αγόραρος, τέλος. Είμαι. Είσαι. Λοιπόν, άκου φάση. Είμαι Καλυθέα, ένα αλκοόλας μαλάκας, τέλος πάντων μου την πέφτει, να με δίνει, του χωρίζω κάτι μπουκέτα, κύριε τη μανούρα, φεύγω. Φεύγει αυτός κόκαλος στον πεθύσι και πάει στο τμήμα και καλά να μου κάνει, είσαι Καλυθέα, να μου κάνει μήνυση. Πάω στο τμήμα εγώ εκεί, λέω την ιστορία του αστυνομικού εκεί. Είναι ένας αστυνομικός και μια κοπέλα, δύο χαζοχαρούμενα. Κόκαλο άλλο στον πεθύσι και ήθελε να μου κάνει μήνυση. Λέω, εντάξει, άμα μου κάνει μήνυση, θα κάνω κι εγώ. Τελικά δεν κάνει μήνυση και πάει να φύγει. Και τους λέω, πού τον αφήνει να φύγει, αυτός ο άνθρωπος οδηγάει. Και τίποτα στα αρχίδια του Αποστόλη, πώς θα φύγει να τον ξεφορτωθούν και αυτόν και μένα από το κεφάλι τους και να περάσει το 8ωρο. Τέτοιοι καραγκιόζιδες είναι και αυτοί, σαν το Μητσοτάκι. Γιατί το Μητσοτάκι, κάτι τέτοιοι καραγκιόζιδες το βγάλανε. Εντάξει, και κάτι άλλο. Πόσα άλλα. Ένας ζωχαρούμενος πρέπει να είσαι για να ψηφίζεις Βελόπουλο. Θέλω να ψηφίσω εσάς γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν εσάς. Πόσο ανόητοι είστε, ρε, δεν μπορώ. Άλλο. Πόσο χαζοχαρούμενος, δηλαδή. Η επιστήμη έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια και τα πόδια, αγόρι μου.